بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلاغن يا آيات سديسنات وسورة التوبة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوضغف ورمي نمانك منافقين تاهاي ورد مسلمين تاهاي وحوله ذا لبحا يوكس بحقول بحاني أيغو حول بغن بحنا أي حولي أيغو بحنا أي نمانك كو عيبين آيي أي إلهي سبحانه وتعالى نوضغف ورمي منافقين تاهاي إلهي يقول سبحانه وتعالى هو عابينا متضوعين تود إلهي هو سنة لنا أو مؤمنين تدقوين كنكو سنة لنا هي هو أنهلي من إلا باقض ودمويان والله إمانا أيغنى ومرتا سفوة نوع عاصمين يتجي السيسة إلهي أيا سفرية ولا تجي السيسة أيا كجازنا سفرية ولا ألا كجازنا وحانا أصبنا تود إلهي عذاب أليم هود إلهي وعوثنا بالعذاب أليم هو إلهي أوحن وشيه مركوين كسوة ورمي آيات داسا عشر كين ورنوجه بي ووحن كسوة ورمي آية الصدقة مركي سويد الشي سحادي جل له جري عبد الرحمن ابن عوف إنه مال فربلان كينه رأسوه سيغني عدد كيسة المنافقين تيد أهدين ومن مرائيه استثوصة عددك من كالانتوه استغنى له جري أبو عقيل الانساري استغنى وحوك ينا هرسوس وكمله وكاني مركزا نوى عليه الصلاة والسلام صدقنا كدري كل خاسين منافقين ذو هي هذين إلهي واسد يغسل يا مسكين كان سوس في سيما لسكد هايو مركز دي منك واحد بلان بحيانا ويعابين ايان منك واحد بحيانا سلا سوى كلمتو مركز قولا داك منافقين تا ايا إلهي نوغس ورمي حدنا آيادا اينو ميشان تجلينو وها إلهي سبحانه وتعالى رسول كيس اشهيقيا هدي نبو عليه الصلاة والسلام دي مداف اوه دي ايها دوسا اوه دين با انان الهي مر نبو داسين سبحانه وتعالى معايا لمر هدي منافقين ايهين وان النفاق اتصور نغاني كفاريهين كافر الهي وحبو داس ماي هلا مر كافوحو داي استغفر لهم او داس الدلب او داي او امرسا لا تستغفر لهم هو داس الدلب إن تستغفر الله مداد إلا سد للسول إلهي 70 مرة تضعات جير فلن يغفر الله الله أعطى ما يلوم إيه الله أعطى ما يلوم حتى مركزي استغفر الله كانوا وخبر وحان الله كان ميسا قالوا كان سورة الأمر وي معنى وحال يوضى استغفار سادة وإن من كان مداف الأول يجيس يعنى استغفر السواء وإليه مركز هذا آيادان وحيث تصير إيسا دليل إلي مركز أصحي تخيير نبي إلسي عليه الصلاة والسلام لكن وحا سلام وإما أدونا إنا مركز وحاوي مر نبقى لو دافينين وحاوي هذا تخيير كان أصم إيسا بكجرين هذه وحاوي المناسقين أيهين سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم أيضنا وإما أدونا هلا وزير سبحانه وتعالى استغفر لهم ودين لقاس دلب سيد محمد كهوة دابون او امرس الله تستغفر لهم ودين لقاس دلب مركة نبي عليه الصلاة والسلام وحال الله خيار في جريي دين لقاس انه او يجيه ايانا استغفر نبي عليه الصلاة والسلام ايا ليلي انا يا خيار با ليسي وانا الدورتي ومعناها دين لقاس او يجينا يا حديث حاق بسلاس او بخاري اوليي ايا سلاسة حاج حسيا سيا نبي عليه الصلاة والسلام وحا مركة سلو جوجو جيي سورة المناسقون هدي الهي لانو سيدون اينا مركة سو حوي مرن نبال ويت اتي منو خيار كاس او سجرين ايا هل كاس الهي سبحانه وتعالى انو سيدونا الهي يزوري ان تستغفر الله ما دادد لكو سبعين مرة توضاتا جير فلن يغفر الله لهم الله اداس مايه مرك هذا طلبات كان وحال ولجيه هذه المبالغة لولجيه وهذه وحوية ما لا نهاية أو حتى نوي عليه الصلاة والسلام دي مداف ويجيئنا لدافين حديث البخاري وحوة هاي لو أعلم لو ده نبو هدان أبو هاي أني لو زدت هدي أن تزياد لها على الطبعين نصر الله باصل هاي لزدت عليها وتزياد لها مرك هذا عدد كان وحالي ولجهد هالي عدد كان او مخصوص كان وحالي ولجهد حديث كان هذا نبو عليه الصلاة والسلام وسأزيد على سبعين اولا markaasaa nabi calayhi salaatu wasalaam tabacdigaa loo cadeeyey, maqsuradii ayaaba albaabkeeda dhan la xiray. Si hore aan usoo sheegno noo imaan doonta, sawaaun calayhim astakfarta lahum am lam tastakfir lahum lan yakfir allahu lahum, u dhiyaahay marka allah u dhaafi maa u dhahay. Marka tabciinkan waxaa lagu xambaarayaa mubaalaqa leh, falan yakfir allahu allah u dhaafi maayo lahum ayaga u dhaafi maayo, saasuu dhahay ilahi subxaanahu watacaala, mar naba loo dhaafi maayo munaafiqiinta. dalika taasuu dhahay ilaahay, u dhaafid la-aantaas oo aan dembigooda loo dhaafaynin, biannahum bisababi annahum basababkeeday ku ahaatay iyagu kafaruu billaahi alla ay ku kufriyeen, iyo wa rasuulihi ilahi rasuulkiisa ay ku kufriyeen. dalika taasuu dhahay ilahi subxaanahu watacaala, cadamu lmaqsirati lahum weeye dimi dhaaf loo dembi dhaafo oo la waayey, biannahum bisababi annahum basababkeeday ku ahaatay iyagu kafaruu billaahi alla ay ku kufriyeen, iyo wa rasuulihi ilahi rasuulkiisa, wallahu allana laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomkii alla hanuunin maayo alfaasiqiina oo faasiqiinta ahayeen. ilaahay subxaanahu watacaalaani qoom faasiqiin oo ilaahay daacadiisa ka baxay hanuunin maayo, nimankaana waxa weeye faasiqiin oo kufaara weeye. farixa almukhallafuuna kuwii la gadaal mariyey way farxeen ou dhahay ilaahay, bimaqcadihim fadhiisashadooda ayay ku farxeen, khilaafa rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa gadaashiisa ay fadhiisteen. wakariyuu waxay kahdeen ou dhay ilaahay an yujaahiduu inay jihaadaan, biammaalihim maalyaalkooda ay ku jihaadaan, iyo wa anfusihim naftooda, fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ay kula jihaadaan. waqaaluu waxayna yidhaahdeen ou dhay ilaahay, qaala bacduhum libacdin laa tanfiruu ha bixina, yaadka ha aadina, laa tanfiruu ha bixina filxarri kuleylka ha ku bixina. wad waxaa u jiraa ou dhay ilaahay, naaru jahannama, jahannamo naarteeda ayaa ashaddu daran xaran kuleylkoo tabuuka ka daran, low kaanuu hadday ahaa lahaayeen yafqahuuna kuwa ka saayo dhi ilaahay. allah isagoo munaafiqiinta ka waramaayo wuxuu yidhi farixa almukhallafuuna kuwii la gadaal mariyey way farxeen, kuwii dagaalkii tabuuka ka haray way farxeen buu dhahay ilaahay. maa ay ku farxeen bimaqcadihim fadhiisigooda u dhahay ilaahay, macnaa biqucuudihim weeye fadhigooda oo khilaafa rasuulillaahi ilahay rasuulkiisa gadaashiisa ay fadhiisteen, macnaha waxaa laga wadaa bacda rasuulillaahi, taasay ku farxeen ou dhay ilaahay, laakiin khasaare ayaa ka dambaysa. marka tabuuka waxa weeye waqti oo waqti shidahay eeday oo kuleyl badan uu jiro abaaro ee jirtasaan hor usoo sheegnay. wakariyuu waxay kahdeen ou dhay ilaahay subxaanahu watacaala an yujaahiduu inay jihaadaan, biammaalihim maalyaalkooda ay ku jihaadaan, iyo wa anfusihim naftooda, fii sabiilillaahi liiclaa'i kalimatillaahi ilaahay kelimadiisa oo la kor yeelay ay kula jihaadaan. waqaaluu waxayna yidhaahdeen oy dhexdooda isku dhaheen ayagaa ismaslaxaayo, laa tanfiruu ha bixinoo tabuukaha aadina, liannaha kaanat fii shiddati alxarri waalqaxdi weeye, tabuukaha aadina yidhaahdeen oo ha u bixina, laa tanfiruu ha bixina yidhaahdeen fi lxarri kuleylka ha ku bixina, kuleylkan ha ku bixina yidhan waqti la bixi kara maahane. sidaa markay dhaheen dawowda la siinayaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu dhahay, xul waxaa jiraa kaydka maxamed shaahu, naaru jahannama, jahannamo kuleylkeeda ayaa ashaddu daran xaran kuleylka oo tabuuka ka daran. marka waxa weeye haddaad tabuuka kuleylkeeda aad diideen, naaru jahannama idinka dambaysa weeye, low kaanuu hadday ahaa lahaayeen yafquuna kuwa ka saawdhi ilaahay, hadday ogaa lahaayeen naaru jahannama inay ka dambayso oy ka kuleyl badan tahay tabuuko, waxa weeye ma takhallusi lahayn, taasaa meesha ku jirta. ilaahay buu yihi fal yadxakuu ha quflaano qaliilan wax yar, wax yar diinahiisa ha quflaano, walyabkuu ha ooyaano dhah ilaahay, ha ooyaano dhah ilaahay subxaanahu watacaala kasiiran wax badanna aakhiraha ku ooyaano. jazaa-ana dhah ilaahay yujzoona waa la jaasinayaa, jazaa-a jaza ayaa la jaasinayaa, bimaakii sababkiisaana lagu jaasinayaa, kaaruu ay ahaadeen dhah ilaahay yasibuuna kuwa kasbada. hadda waxa weeye nimankaanu markay takhallufka ay sameeyeen ay ka hadheen rasuulka calayhi salaatu wasalaam, rasuulii tabuuka ay ka hadheen, meeshaas waxaa ka dhalanaya inay tamatucu dunya ay sameeyaan oo iska sheekaystaan oo iska qusqusilaan. markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay fal yadxakuu ha quslaano u dha ilaahay qaliilan wax yar ha quslaano, macnaha qaliilan weeye markaasi waxaa laga wadaa wax yar oo adduunyada, qaliilan fi dunya weeye, adduunyada wax yar ku quslaano weeye. marka hadda qosolka adduunya wuxuu qaliil ku yahay waa markii loo nisbeeya bukaaul aakhira iyo aayad aakhire ooyinta dhexaysa weeye, dadka ilaahay subxaanahu watacaala uu cadaabaayo say ooyi doonaan weeye, saasaa la leeyahay. wain kaana fii nafsihi kahiiran haba waxa weeye eemad haba badnaado wax badan baha lagu qufla adduunka oo shahawaadka lagu tamasaco, laakiin weyinta aakhiro ka dambaysa oo shalaysada iyo hoogga keenaysa iyo cadaabka, taas ayaa uu markaas markii loo sheeshee qaleys oo ooyinaan dhammaanaynin ayaa aakhira ka dambaysa. markaasuu dhe ilaahay falil ha kuwa quflaano, markaa waxa weeye tahdiid waaye, qaliilan wax yaru dhe ha quflaano ilaahay, walyabkuu ha ooyaano kasiiran wax badan. aakhire waxay u ooyi doonaan ooyinaa dhammaanaynin calaa maa faatahu min annaciimi daa'im weye, nimcada ka tagtay oo daa'imka ahayday ayuu ooyi doonaan weye. marka waxaa laga weriyey xadiis ooyinta markaasi sida ay tahay oo loo baahan yahay adduunyada tan in ilaahay daacadiisa la falo oo markaasi ilaahay daraaddiisa loo ooyo. xadiis waxaa la wariyey anas ibnu maalik uu wariyey oo waxa u dhahay anas, samictu rasuulallahi ilay rasuulkiisaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu isagoo dhahaya yaa ayuha annaasu dad yaabow abkuu ooya fain lam tastadiicuu haddaydaan karayna an tabkuu inaad ooydaan fatabaafow is-ooyisiiyo dhahay faina ahla naari naarta ahalkeedu u dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam dadka naarta ku jira ilaahay naga koriye yabkuuna fi naari naarta ayay ku ooyayaan xataa tasiila dumuucuhum ilintoodu intay ka daadanayso fii wujuuhi wejigooda uga soo daadanayso kaannahaa xaal ay la soo tahay jadaawila kanaalo kanaal iska socda camal ido xataa tanqadica dumuucu intii ilintu ay go'day ka dhammaato fatasiilu dimaau waxaa haddana markaasi soo daadanaya dhiigaa ku xusanaya. markaasaa waxa weeye fatafrigu lcuyuuni indhihi markaasay faariq noqonayaan oo wixii ay ka dhammaanayaan. falow ana sufunan oo dhaha nagu doon ujriyad iyaa haddii lagu durooli lahay ilinta ahlunaarka ka baxda iyo dhiigga ka baxa indhahooda la jarad way ku dabaasan lahayd. waxaa ka baxaayo ayuu dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam ilin iyo dhiig oo doon ay ku socon karto ayaa ka baxaayo weye. marka dambena waxa weeye ilintina waa la weynayaa, waxaa kaloo la weynayaa dhiiggina waa dhammaanaya, markaasay naarti sas ugu jiraaya ilaa abadul aabaad. marka qof naaru ay ka dambayso wax faa'iidaah ou leeyahay ama wax u yaala raaxo kastoo adduunyada si kastoo u tunto haba ku tarinayso. waxa weeye raaxatul aakhira inayna qofka gefin oo ilaahay aakhira u raaxeeyo, taasaa maaragtaya inuu ku dadaalaan laabud ah weye. adduunyadaana waxay tarayso ma jirto, wax kastoo waxa weeye dhibaato aad kala kulantana haddiiba aakhiradaadu ay fiicanta waxba kaa dhibi mayso. markaas alla wuxuu dhahay wax yar ha quflaano dha ilaahay, maxaa yeele dadka macaasida samaynaya ayagoo ku faraxsan oo dhan ayaa hadda loola jeedaa, iska qof quflaa leeyahay iska raaxayso iska suntaa leeyahay adduunyada xaaraan ku tamasuca weye, wax badan ayaad aakhiro gooyi doontiin. waana jazow dha ilaahay subxaanahu watacaala oo lagu jaasinaya waxay kasbadeen. fain rajacaka allahu allah hadduu ku celiyo saydka maxamed kaa yuu dha ilaahay oo qaswadan tabuuka ilaahay uu kaa celiyo ilaa daa'ifatin jamaacana ilaahay uu kuu celiyo oo minhum kamid ahow dha ilaahay kuwaas takhallufay oo madiina ku haray fastacdanuuka ay kaa idan weydiiyaan lilkhuruuji bixitaan oy duulaan kale kuu raacaan faqul waxaa u tiraahdaa lan takhrujuu bixi maysaan macaya aniga mixigayga abaddan weligiin bixi maysiin walan tuqaatiluu mana dagaalamaysaan macaya aniga mixigayga caduwan cadow lama dagaalamaysiin maxaa yeele inakum idinku taluutum waad raali noqoteen bilqucuudi fadhi ayaad ku raali noqoteen awala marati maratii ugu horeysay facuduu fariista maca alkhaalifiina kuwa gadaalmaraya micigooda la fariista ahay saas u dhahaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam. nabigu calayhi salatu wasalaam aayadaha markii kusoo degaya waa intii tabuuka uu jiray. mowqifka nabigeena calayhi salatu wasalaam uu qaadanayo markii uu madiine uu tago oo dadkaas mutakhallafiintaa uu ka qaadanayo ayaa ilaahay rasuulkiisa usii sheegaya. marka waa khidaab nabiga lala khidaabayo calayhi salaatu wasalaam markii waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu madiine uu usoo laabanayay ayaa warkan loo sheegayaa weeye in markaasi waxa waaye rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimankaasi aysan kula soo kulmin meel oo maaragtay aa kamida mashaahidul khayrka weeye. marka hadda waxaa laga qaadanaya yira aayadda culummadu waxay yidhahdeen aayadda waxaa laga qaadanaya ana ahla alfusuuqi waalcisyaan laa yuraafaquuna walaa yushaawaruuna weeye. culummadu waxay yidhahdeen dadka ahlulfisqiga ah iyo dadka ahlulcisyaanka ahoo ilaahay ku caasiya waxaa la yidhi rafiiq lalama noqdo mana lala sawro weeye, mana lala sawraayo rafiiq mana lalama noqdo dana looma sheegto weeye. taasaa laga qaadanaya. ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay fain rajacaka allahu allah hadduu ku celiyo saydka maxamedka ahow oo tabuuka ilaahay uu kaa celiyo ilaa daa'ifatin firqana ilaahay uu ku celiyo ama jamaaco oo minhum kuwaas ka mid ah ilaahay niman takhalafa bilmadiinati wey min almunaafiqiin oo fastacdanuuka ay saa'ilan weydiiyaan lilkhuruuji bixitaan oo qaswo kale ay kuula baxaan faqul waxaa u jiraa hawdha ilaahi subxaanahu watacaala lan takhrujuu bixi maysaan macya aniga mixigayga abadan weligiin bixi maysiin weligiinama raacaysaan walan tuqaatiluu mana dagaalamaysaan macya aniga mixigayga caduwan cawlama dagaalamaysiin saas u dhawdha ilaahay maxaa yeela inakum idinku radiitum waad raali noqoteen bilqucuudi fadhi ayaad ku raali noqoteen awala maratin maratii ugu horeysa waana waxa weeye awala maratin huruufkan oo loo baxayo weye qaswatu tabuuk oo ayaga laga dalbay inay soo baxaan weye fucuduu laka ruusa u dhawdha ilaahay maca alkhaalifiina maca almutakhallafiina ama maca almutakhallafiina kuwa gadaal maray micigooda ma la gadaal mariyey oo qaswada ka hadhayo haweenka iyo caruurta iskala jira kuwaasaad kukacasiin iskala jira weye weliba marka hadda waxa weye waaba la xaqirayaaga weye haweenka iyo caruurta iskala jira leey walaa tusalliha dukanow dha ilaahay calaa axadin axad oo minhum munaafiqiinta ka mida axadkaasoo maaka dhintay abadan weligaa ha ku dukanow dha ilaahay walaa taqum hana quminow dha ilaahay calaa qabrii qabrigiisa oo duugid lasoo duugo iyo ziyaaro la siyaarto qabrigiisa u tegi maxaa yeele innahum ayay dhaha ilaahay munaafiqiintu kafaruu billaahi allah ayay ku kufriyeen iyo warasuulihi rasuulkiisa ay ku kufriyeen wamaatuu wayna dhinteen walxaal hum ayagu faasiquuna kuwa faasiqiina oo kufaara yihiin ayaddan intaanan macnaheeda aanan u gelin waxay soo jirtaa layidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu ku dukaday baa layidhi munaafiqi weydaayo ra-iisul munaafiqiin ahay oo la dhihi jiray cabdullaahi ubay ibnu salo la dhihi jiray ibnu ubay weye oo cabdullaahi la dhihi jiray weye ubaygaana ismu abihi ou ahay aabihiis maaragtay ayuu ahay magaciisa layidhi salolkaana waxa weeye waa ismu umuhiyaay hooyadiis nin dhalaa salo la dhihi jiray u ahay ra-iisul khasraj ayuu ahay baa layidhi laakiin waxau iska lahay baa layidhi wiil wanaagsan oo saalix oo isna cabdullahi la dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wiilkaas u yeeraa layidhi markaasuu nabiga wuxuu ka su-aashaa layidhi inuu nabigu ku kafaniyo khamiiskiisa nabiguna sidiiyo u yeeraaya isagoo wiilkaas wanaagsan ka xigeynaayo waxaa la sheegaa layidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa la sheegaa layidhi inuu maaragtay uu kara waramay waxyaabihii markaasi uu ku samayn lahay cabdullaahi ibnu ibnu salol weye oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa lagala waramay baan dhihi lahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagala waramay baa layidhi wixii markaasi uu ku sameeyey cabdullaahi ubay ibnu salol oo waxaa layidhi rasuul alla waa ogtay nin munaafiq oo weyn waaya la ogyahaye maxaad ugu dukatay qamiiskaagasa maxaad ugu kafanay markaasuu nabigu waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam wamaa yugnii canhu qamiisii wa salaatii min allaahi shay-an wey aniga qamiiskayga iyo salaadayda ilaahay cadaabkiisa waxba uga tari mayso wallaahi innii kuntu arjuu an yuslima bihi alfun min qowmi u dhahay hase yeeshee siyaasada aan wataa waxay tahay dhaha rasuulka calayhi salatu wasalaam waxaan rajaynayaa oo aan rajo ka qabay inay qoomkiisa kun nin oo kamida ay soo islaamto waxaana la sheegaa la yidhi kun nin oo qoomkiisa inay soo islaameen sida maaragtay la weriye iidana kun nin oo qoomkiisa soo islaamto nabigu calayhi salatu wasalaam dantaas ayuu ka lahay maxaa yeele waa loo baahan yahay islaamku siyaasadu iska leeyahay macnaha dadkaas waxay soo islaameen markay arkeen nabiga qamiiskiisa in loo barakaynaayo oo ninkan la gelinaayo ayay markaasay ayaguna saa usoo rumeeyeen laakiin cabdullaahi ubay ibnu salool nabigu calayhi salatu wasalaam horta asagu saas ayuu ijtihaadkiisa uu dukaday laakiin aayaddaanu nabigu calayhi salaatu wasalaam dadki markaasi munaafiqnimadiisa ay u caddaato oo munaafiqa uu ogyahay inuuna ku dukanin ayaa nabigu calayhi salatu wasalaam la amraya maxaa yeele gaal salaad ugu duka maayo marka nabigana ilaahay subxaanahu watacaala samadigiisa waa u yeelay oo hadda waxa weeye waa u yeelay nabiguna waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam aniga qamiiskaygaas iyo salaadayda waxba u tari mayso u dhah ee dad kale ayuu ka lahay laakiin hadda cid kasta waxa weeye ayaga waxaas lama dhaalacsiinin oo hadda annagu gaal inaan ku dukano ee dananka leenahay midaada ma suurta gelaysa taas walaa tusalliha dukanow dha ilaahay calaa axadin axad oo minhum munaafiqiinta ka mida axadkaasoo maaka dhintay abadan weligaa walaa taqum ha quminow dha ilaahay calaa qabrihi qabrigiisana ha quminow qabrigiisa ha kor joogsanow dha ilaahay oo qabrigiisa macnaha lidafnin wa aw ziyaaratin waxa weeye duugidna ha u tegin ziyaarana ha u tegin weye saasaa laga wadaa qabrigiisana ha isan weyn. maxaa yeelay ura ilaahay inahum ayagu kafaruu billaahi allah ayay ku kufriyeen iyagu rasuulii rasuulkiisa gaalo weyn. culmada markaasi nabiga loogaga reebaayo taas weyn. waxaa la yidhi culimmadu waxay yidhaahdeen walamaa nazalat haadihi alaaya aayaddaa markay soo degtay maasha allah calaa munaafiqina layidhi nabigu munaafiq kuma dukanaa layidhi walaa qaama calaa qabrihi bacdaha weeye nabiguna calayhi isalaatu wasalaam maalintaas kabacdi qabri munaafiqkiisa mowsan kor joogsanin. maxaa yeele amarkaasaa la siiyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam. laakiin hadda nabigu calayhi isalaatu wasalaam isagu munaafiqiinta waa yaqiinay annaga saadda qofka hadda waxa weeye munaafiqnimadiisa iyo mu'minnimadiisa ma kala naqaane. qofka daahirkiisa hadduu qof muslima yahay waanu ku dukanaynaa waana markaasi duugaynaa oo waanu tagaynaa qabrigiisa. ilaan annagu waxa weye waxaas nooma cadda ninkii ilaahay ahlu kafka ka dhigay sida xudayfa bin ulyamaan oo kale hadda ninkaas waa iska dhaafi karaa oo isagu wax og. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala inahum kafaruu billaahi allah ayay ku kufriyeen iyo warasuulii rasuulkiisa wamaasuu wayna dhinteen walxaal hum ayagu kaafiruuna kuwa gaala yihiin. saasay faasiquuna u dha ilahay wamaasuu way dhinteen walxaal hum ayagu faasiquuna macnaa kaafiruuna weyi. walaa tucjibka yaysan ku cajab gelin mawl ilaahay amwaaluhum maalyaalkooda iyo walaa awlaaduhum awlaadooda. nimankaas munaafiqiinta maalka iyo ilmihi ay leeyihiin aayaddan hadda koraan soo marnay waa lagu soo celinayaa maadaama hadda munaafiqi weynaay meeshaan looga waramay munaasab ahaana loogu soo celiyey. marka hadda ku celcelintaani waxa weeye almubaalaqati taxdiir weeye waxaa la waxay dheeraanayaa in laysagaga dibo fawga kan weeye oo markaasi nimankaa munaafiqiintaa ka dhacay weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala walaa tucjibka yaysan ku cajab gelinin amwaaluhum maalyaalkooda iyo walaa awlaaduhum awlaadooda inamaa in kaleetama ayna yuriidu llahu alla wuxuu doonayaa an yucadibahum inuu ku cadaabo bihaa amwaashaas iyo awlaaddaas fi dunyaa adduunyada oo watasaqa ay baxdo anfusuhum naftoodu walxaalhum ayaguna kaafiruuna kuwa kaafiriina oo gaala yihiin. saasaa ilaahay doonaya aayaddan oo aayadda ka horeysoo lamid aheedaan kusoo sharaxnay. waidaa unzilad markii la dejiyo dha ilaahay suuratun suurad la dejiyey suuradda hadda meeshaa waxaa laga wadaa daa'ifa min alqur'aan weeye saddex aayadba hadda allaha ka dhigo waa la dhigi karaa suurad weeye. waidaa unzilad ow ilaahay haddii la dejiyo suuratun suurad la dejiyo hal aaminuun bi an aaminuu rumeeyana suuraddaas lagu soo dejiyo billaahi alla rumeeya wajaahiduu jihaada maca rasuuli ilaahay rasuulkiisa miciisa jihaada istacdaaka waxaa ka idan weydiina ow ilaahay uruu qawliya ow ilaahay fanaadnimada kuwa u saaxiibka oo minhum kuwaas kamida munaafiqiinta ow ilaahay waqaaduhu waxayna leeyihiin warnaa naga tag maxamedow nakun aan ahaane maca alqaacidiina kuwa ka fadhiya micigood aan ahaane. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala markii lasoo dejiyo daa'ifa min alqur'aan laguna soo dejiyo an aaminuu bian aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wajaahiduu jihaada maca rasuuli ilahay rasuulkiisa micigiisa jihaada istacdanaka waxaa saa'ida weydiinaya uru dawri fanaadnimada kuwa u saaxiibka kuwa ula maalqabiinta weyi oo minhum ayaa kamida waqaaduhu waxayna leeyihiin darnaa naga tag maxamedow nakun aan ahaane maca alqaacidiina kuwa ka fadhiya micigooda ahaane aan dadka aswaajihna caadiga kaluu way raaga noqdeen ow ilaahay bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalisi kuwa dagaal mara micigooda saasay raaga ku noqdeen. kaluu way raaga noqdeen ow ilaahay munaafiqiintu bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalisi kuwa dagaal mara micigooda inay ahaadaan weye ay iskaa jiraan weye oo guryaha ay ku takhallusaan weye haweenka iyo caruurta ina jiraan wadabaca waa la daboolo ow ilaahay calaa quluubihim laabtoodana waa la daboolay qalbigooda waa la daboolay oo waxa weeye maxsidoodi markay badatay ayaa qalbigooda la daboolay. wadabaca waa la daboolay calaa quluubihim laabtooda ow ilaahay hoom ayagu laa yafkahuuna ka simaayaan khayrka ow ilaahay oo qalbigay ka xiran yihiin. laakiin arasuulu rasuulka owdha ilaahay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macow micigiis jaahaduu kuwaas way jihaadayaan biamwaali maalyaalkoodaay ku jihaadayaan iyagu anfusihim naftooda ow ilaahay waulaa'ika kuwaas muminiintaana lahum waxaa usugnaaday alkhayraatu khayraat ayaa usugnaaday adduunya aakhiro waulaa'ika kuwaas ow dha ilaahay hum ulmuflixuuna waa kuwa liibaanoon ilaahay. marka hadda markii qolooyinkaas xun laga soo waramo munaafiqiinta waxaa meeshaan lasoo istifraagayaa dadka wanaagsan inayna kuwaas aysan lamid ahayn ayaa marka meeshaa istifraag weeye calaa maa qad yutawahabu sida markaasi la wahmi karo ayaa laga istifraagayaa oo qoladaas kasalka ku dhacay munaafiqiinta inuu gayrkood yarum usoo jiidi karo kasal marka uma soo jiidi karo ilaahay leeyi. laakiin kalkeeda ayuu dhi ilaahay arasuulu rasuulka maxamed calayhi isalaatu wasalaam iyo ladiina kuwa aamanuu rumeeye maca maiisha jaahaduu way jihaadayaan biamwaalihim maalyaalkooda iyo waanfusihim naftooda waulaaika kuwaas lahum lkhayraatu khayraat ayaa usugnaada fidunya walaakirati waulaaika kuwaas hum lmuflixuuna waa kuwa liibaano ilah acadallahu alla wuxuu u diyaariyay lahum ayaga jannaatin jannaat jannaadkaasoo sadiga ay dureeyaysa min taxtaha hoosteeda ayaa nahaar lagu yaalo khaalidiin xaaliyin kuwa waaraya sidaa jannooyinkaas waaraya daalika taasuna alfawzu liibaan weeye ayuuna ilahay alcadiim waweyn markii laga warramay sifaaskooda iyo wanaagooda waxa ilaahay u yaba ahaa ilahay nau sheegayaao alla wuxuu yihi acadallahu alla wuxuu u diyaariyay lahum ayaga jannaatin jannaat jannaadkaasoo sadiga ay dureeyaysa min taxtiha taxta ashjaariha waqusuuriha ala nahaar lagu yaalo khaalidiina xaaliyin kuwa waaraya sidaa jannooyinkaas dalika taasuna alfawzu liibaan weeye alcadiim waweyn ilah waa liibaan weyn asarkeena intaasuu ka eg yahay wallahu subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 89 oo suuratu tawba ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay markii nimankii munaafiqiinta ahay laga soo waramay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu la yimiday istidraaj oo alla wuxuu dhahay rasuulka iyo kuwa micigiisa rumeeyey maalkooda iyo naftooda ayay maaragtay ku jihaadayaan, waxaana kuwaas u sugnaadowna ilaahay khayraad oo adduun iyo aakhirada ay helayaan, waxaana weyowna ilaahay subxaanahu watacaala kuwa liibaanay oo maaragtay ilaahay afkiisa ka liibaanay. alla marka wuxuu nooga warhamayaa ma'aalkooda wax ay qiyaam helayaan ayaa ilaahay nooga warhamayaa. alla wuxuu yidhi acadda allahu alla wuxuu u diyaariyey lahu mu'miniintowdha ilaahay jannaatin jannaat jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda alla nahaar wabi yaalo khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinkaas ku waaraaya daalika taasuna alfawzu liibaan weeye alcadiimu oo weyn. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala alla wuxuu u diyaariyey jannaadowdha ilaahay oo taxta ashjaariha wa qusuuriha webiyaal ay dureeraayaan, webiyaasha afarta ayuu ilaahay qur-aanka uu ku sheegay. haddana ilaahay wuxuu yidhi jannooyinkaas way ku waarayaan oo jannada qofki galaa waa ku waarayaa, dalika kaasina alfawzu liibaan weeye uudha ilaahay alcadiimu oo weyn. waxaa markaynu ku dhex jirnay nimankii munaafiqiinta ahay oo mutaqallafiinta ahay oo waxa weeye khaswada tabuuka ka haray waxyaabihii markaasi waxa weeye ay samaynayeen iyo wixii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay mowqifkooda uu ka qaadanayey amuurahaas baa hadda ilaahay subxaanahu watacaala nooga warhamaya. wa jaa'a waxaa yimidowdha ilaahay subxaanahu watacaala almucadiruuna kuwii cudur daaranayey oo min alaxraadi reer baadiyaha ka mid ahowdha ilaahay liyuudana in loo idmo lahum ayaga qucuud loo idmo nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa u idmay. horay waxaynu kusoo marnay inay munaafiqiintu laba qaybood ahaayeen, kuwa maaragtay reer madiina oo reer magaala iyo kuwa axraab oo reer baadiya. marka kuwii oo reer madiina horaan usoo marnay iyadoo haddana markaasi bacdu tafsiilaadna hadda ilaahay noo sii sheegi doono oo waxa weeye casharadeenaan kuwaan casharkaan hadda casharada ka dambeeya lagu sheegay, alla markaa wuxuu ka warhamayaa axraabtii markay nabiga calayhi salaatu wasalaam u imaanayeen ayagoo markaasi waxa weeye doonaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam cudurkooda inuu aqbalo. marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wa jaa'a waxaa yimiday almucadiruuna kuwii cudur daaranayay, ay almuctadiruuna weeye kuwii cudur daaranaya weeye bimacna almacduuriin weeye oo min alaxraabi reer baadiyaha ka mida nabigay u yimaadeen, waxayna nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu yimaadeen liyu'dana lahum in loo idmo oo qucuud loo idmo weeye cudurdaarka markaasi ay sheeganayaan in loogugu idmo inay iska joogaan nabiguna waa u yeelay. waqacad aladiina kuwa way fariisteen owdha ilaahay kadabuullaaha alla u been sheegay wa rasuulahu rasuulkiisana u been sheegay oo waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisa waxay ugu been sheegeen iimaanka sheegashadiis munaafiqiinta axraabta weeye saan soo maraynay. waqacad aladiina kuwa way iska fariisteen owdha ilaahay kadabuullaaha alla u been sheegay wa rasuulahu rasuulkiisana u been sheegay. marka waxa weeye waa laba fariiq baa la yidhi, fariiq oo maaragtay yaa yimiday oo nabigu cudur daatay asagoo been sheegaayo. qoladaas marka waxay ahayd baa la yidhi niman la yidhaahdo banu asad iyo banu qatan weeye, waxay nabiga ugu cudur daateen dhibaato ayay sheegteen iyo ciyaal fara badan inay leeyihiin, oo waxay yidhaahdeen annaga dhibaatana hayso abaar iyo xoolihii iyo dhibaato ayaana haysata, ciyaalkiina waan ugu basay oo ciyaalkiina kama tegi karno. Qolana waxa weeye nabiga umaba aysan imaanin weye, maba imaano anaga agtiisa ma imaanin. Alla markaa wuxuu dhahay fayusuubu ladiina, kuwa waxaa asiigi doona safaruu ku fiyey oo minhum, kuwaas xaggooda ahu dha ilaahay cadaabun, cadaab ayaa asiibaayo, cadaabkaasoo aliimun, mulimu oo xanuujiyo ilaahay. Markii arrimahaas ay ku kaceen, waxa arrintaas ka dhalanaya oo ilaahay cadaabkiisa oo ma-aalkooda uu noqonayo ayuu alla wuxuu leeyahay, fayusiibu ladiina, kuwa waxaa asiibi doona kafaruu kufiyow dha ilaahay oo minhum, kuwaas ka mid a cadaabun, cadaab ayaa asiibaa udha ilaahay, cadaabkaasoo aliimun, mulimun oo xanuujiyo udha ilaahay. Cadaab aliima ayaa ku dhacaya kuwaas. waxyaabaha markaasi been abuurkaahay sameyn weeye waa kuwa kufriga iska daa'imay weeye. marka hadda kuwa kufriya marka la leeyahay waxaa la ishaarayaa bacdi ayaga ka mida inay maaragtay islaameen, oo markaasi ayagu arrintaas ay ka baxsanayaan, wixii islaamay ay ka baxsanayaan. laysa maaha nin buu dhahay ilaahay cala lucafaa'i, kuwa lucafada ah oo taasa daranne, iyo walaa cala lmahlaa, kuwa jiran, iyo walaa cala aladiina, kuwa laa yajiduuna aan helaynin, maa yunfiquuna waxay nafaqaystaan, jihaadka ku nafaqaystaan, xarajun dembi ma ahan u dha ilaahay intaas. takhalluf markaasi ay ka takhallufaan, jihaadka ay ka haraan. aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay khasisaysaa aayaddii waxa weeye aynu soo marnay suuradda aynu ku soo marnay oo eeday infiruu khifaafan wa siqaalan. ilaahay wuxuuna soo dhahay subxaanahu wa tacaala, baxa ayuu dhahay mu'miniinow, adinkoo fudfudud ee adinkoo culus. aayaddaas marka hadda waxa weeye cid ay reebaysa ma aysan jirin, oo qofkii markaasi waxa weeye caafimaad qaba kaan caafimaad qabin, kii waayeela kaan waayeelayn, kii maaragtay musiibo qaba kaan qabin, kulli aayaddaas waa caminaysa. laakiin aayaddaas waxaa khasisaya aayadda oo dadka hadda meeshaan lagu sheegaya jihaad laga dooni maayo. alla markaas wuxuu dhahay laysa ma ahana udha ilaahay cala lucafaa'i, kuwa taasa daranna, ka shuyuuqi weyo masaama dadka gaboobay ayaa ka mid a, dadka waayeelada ayaa ka mid a, iyo walaa cala lmahlaa, kuwa jirana udha ilaahay, dadka indhoolayaasha iyo dadka maaragtay boosboska ayaa ka mid a, iyo walaa cala aladiina, kuwa laa yajiduuna aan helayna udha ilaahay, maa yunfiquuna waxay nafaqaystaan oo jihaadka ay ku cunaan aanan helaynin, xarajin dembi ma ahan buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala inay jihaadka ay ka takhallufaan oo ay ka haraan. waase goorme ilaa waqtigii nastaxuu lilaahi, alla ay u naseexaynayaan iyo wa rasuuli rasuulkiisa, idaa nastaxuu markay u naseexaynayaan. waxa weeye markaasi shardi waxay u tahay ilaahay qowlkiisa, ilaahay yidhi xarajin uu dhahay dembi korkooda maan uu yidhi, macnaha waxa weeye laysa calaa haa-ulaai xarajin waqta nusxihim lillaahi wa rasuulihi, saas weeye idaa nasaxuu markay u naseexaynayaan lillaahi alla iyo wa rasuulihi rasuulkiisa fi xaali qucuudihi markay fadhiyaan weeye. waxa weeye naseexadaasuna waxay noqonaysaa haddii dagaalkii waxa weeye laga reebay oo cudurkooda ilaahay uu ka aqbalay, waxaa la doonayaa inaynan dhibaato magaalada iyo dadka aysan gelin oo irjaas inaysan samayn aysan gilgilin iyo dadka inaysan wahsi ku ridin inay dhaaci daacadiisa iyo rasuulka daacadiisa linaha laga doonaya. marka hadda inay hadday araajif ay noqdaan oo dadka boorabaqaandada iyo balaayada magaalada ku shaacinaya ay noqdaan, oo asxaabta nabiga oo jihaadka aday wax ka sheegayaan oo waxyaabahaas kuma gasho, taas weeye waa markii waxa weeye niyadooda ay suubsadaan oo ay markaasi waxa weeye qalbiga jihaadka ay kala jiraan mu'miniinta, wax markaasi wax u dhimaayo islaamka aysan samaynin. maa cala almuxsiniina, kuwa wanaagga falaya korkooda ma ahna udha ilaahay min sabiili jira udha ilaahay, oo markaasi naseexada naseexa lillaahi wa rasuulihi samaynaayo kuwaas jid korkooda ma aha, dariiq oo lagu qabto malaha udha ilaahay. maa cala almuxsiniina, kuwa wanaagga falaya korkooda ma ahan min sabiili jira udha ilaahay, wallaahu allana gafuurun allahu dhaafiyayo u dhaafaayo raxiiman oo u naxariisanaya weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u naxariisanaya waana u dhaafaya, oo ilaahay arrinta waa u waaseeyey. haddana alla wuxuu yihi walaa cala aladiina, kuwa korkoodana xaraj ma ahan dembi, idaa maa atowka, markay ku yimaadeen sayidka maxamed kaahow litaxmilahum, inaad xambaarto, wowta aad u dhacday laa ajidu, anigu heli maayo, maa axmilukum, maxaa idinku xambaaro, alay furkiisa. qowlo jeesto uda ilaahay walaa cala aladiina kuwa korkoodana xaras ma ahan idaa maa atowka markay kuu yimaadeen litaxmilahum inaad xambaarto macaka ila alqas wey duulaanka aad u qaado waxay ahaayeen baali nimankaana todoba nin oo ansaara ama waxay ahaayeen baali niman la yidhaha bani muqarin ayay ahaayeen todoba ansaara ayay ahaayeen baa la yidhi waxaana lagu magacaabi jira albukaa-uun kuwii ooyinka badnaay maxaa yeele ayagoo waxba aanan haysanin ayay jihaadkina loo baxayo u yimaadeen wax zaada iyo wax daadigana aanan haysanin markii wax loo waayey ayaguna inay wax haysan ayay iska ooyeen jihaadkaas ay ka baaqanayaan ayagoo markaas uu dhibaayo marka waxaa la sheegaa la yidhi sayidina cabaas ibnu cabdilmualib ayaa wuxuu ka xambaaray baa la yidhi laba nin sayid cusmaan saddex ayuu qaaday baa la yidhi sayidaga ziyaadaha jeyska oo maaragtay yaa uu diyaar gareeyey ninka la yidhaahda yaamiin ibnu camar annalay isaguna laba ayuu qaaday oo saasay ku baxeenaa la sheegay culimada qaarkeedna waxay ahay nimankaana waxay ahay niman la yidhaha banu muqarin saddex nimay ahaayeen oo waal ah nin la dhihi jira macqal iyo nin la yidhi suweyd suweyd iyo nin la yidhi nuxmaanay ahaayeen qaar waxay yidhaha asxaabu abi muusa alascariyay ahaayeen marka waxaa la sheegay baa la yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu ku dhaartay inuusan xambaaraynin oo wax uu ku qaado uusan haynin markii nabigeena uu dhaartay inuusan xambaaraynin ayaa waxaa u yimi baa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam geel oo markaasi waxa weeye fadhi laga keenayo geel gaalada laga soo qaatay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markaasuu geelu u diray baa la yidhi inay xamuul ka dhigtaan markaasay markii geeli loo keenay waxay yidhahda anagu kori mayno ilaa waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka su-aalayno maxaa yeele nabigu waa dhaartay inuusan dhaqaadaynin waxaana laga yaabaa dhaartiisu inuu halmaamay markaasay nabigu u yimaadeen aa la yidhi kolkaas ayay uu nabigu dhaha calayhi salaatu wasalaam xadiis macniisu ahay anigu wax khayra ma arkaayo oo ka khayr badan wixii aan maaragtay aan ka dhaartay ilaa waan yeelanaa oo waxa weeye dhaarti waan jibinayaa marka hadda dhaartaas waxa weeye kafaara ayay maaragtay yaa iska leedahay laakiin culmada qaarkood sida imaam maaliki waxa weeye kafaar male uu leeyahy marka hadda sidaas ayaa la leeyahay rasuulkeena calayhi salatu wasalaam markaas ayuu geelaasu siiyey kolkaasi waxa weeye geeli ay qaateen ay dagaalka aadeen waa markii la yidhahha nimankaasu bani muqarin ay ahaayeen marka ilaahay waxay dhahay walaa cala aladiina kuwa korkoodana xaraj ma ahan idaa maa atowka markay ku yimaadeen litaxmilahum inaad xambaarto qulta aad u dhahday laa ajidu anigu heli maayo ma axmiluku maxaa idinku xambaara calayh horkiisa tawallow jeesiyo udha ilaahay walxaal acyunuhum indahaaduna tafiidu ay shubmayso udha ilaahay min addamci ilin ay la shubmayso indahooduna ay shubmaayeen ilin ay la shubmaayeen xasanan tiiraanyo daraaddeeda oy ka tiiraayeysan yihiin allaa yajidu inaysan helaynin maa yunfiquuna waxay nafaqaystaan oo jihaadka ay ku nafaqaystaan allaa yajidu inaysan helaynin maa yunfiquuna waxay nafaqaystaan inamaa in kaleeto maayana yudha ilaahay as-sabiilu jidku cala aladiina kuwa korkooda ayuu ahaaday yastaadiruuna kasaa-ina weydiinaayo dadka waxa weeye dariiqu lmu-aakhada iskale oo waxa weeye hadday takallufaan loo qabanaayo waxa weeye u dhah ilaahay subxaana watacaala cala aladiina kuwa yastaadiruuna kasaa-ina weydiinaayo takallufka inay haraan walxaalna kaa-ina weydiinaayo hum ayagu agniyaa-u kanaadiin ay yihiin ayagoo xoolo haysta kaa maaragtay kaa-ina weydiinaayo inay kaqlada ka haraan kuwaas ayaa waxa weeye dariiq lagu qabta iskale haduu kuwaas ilay raadi noqdeen udha ilaahay baan yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi kuwa gadaal mara micigooda inay ahaadaan dadka hadda laga soo waramaayo oo markaasi lucafada iyo dadka jiran iyo dadka waxa weeye nafaqada haysan kuwaas micigooda inay ahaadaan ayay raalli ku noqdeen haweenka iyo caruurta inay la jiraan wadaba allahu alla waa daboolay udha ilaahay kuwaas calaa quluubihim laabtooda ayuu daboolay waa munaafiqiintiiya wadaba allahu alla waa daboolay calaa quluubihim laabtooda udha ilaahay foma iyagu laa yaclamuuna garamaayaan waxay ka tahay ma jirta udha ilaahay aayaddan aayad lamidana waa noo soo dhacday inkastoo yaskoowinaya heesaas yactadiruuna way cudur daaranayaan buu dha ilaahay ilaykum adinka ayay idin soo cudur daaranayaan idaa watii rajactum adillaadakiin ilayhim ayaga xaggooda udha ilaahay qul waxaa u tiraa markaasa udha ilaahay kayska maxamed kaahu laa tactadiruuha cudur daarana lan nu'mina lakum annagu idin rumayn mayno waxa weeye waxyaabaha ad sheeganaysaan maxaa yeele qad xaqiiqaha naba'ana allahu alla ayaa noo khabray min akhbaarikum akhbaartiina ilaahay ayaa noo sheegay wasayara allahu allana waa arkayaa camalakum camalkiina wa rasuuluhu ilaahi rasuulkiisuna waa arkayaa camalkiina suma bacdiyada turadduuna waxaa laydiin celinayaa qiyaama baxsiga ilaa caalamida qaybi qeybka allah ku cilmiga leh iyo wasaadati waxa muuqda fayunabiukum dibadna allah waa idiin warramayaa bimaa fii kuntum ad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala. aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rasuulkiisa uu sheegayaa raswada tabuuka marka ay ka laabtaan inay u imaan doonaan qaar badan oo markaasi waxa weeye u cudur daaranaya. marka allah wuxuu dhahay yactadiruuna way cudur daaranayaan ay lmutakhallifuuna bilbaadili weye kuwa baadilka ku takhallufay iyo maaragtay yaabeenta weeye. marka hadda meeshaan waa isti'naaf weeye war cusub weeye waxaana meeshaan loo keenaa layidhi in la cadeeyo cudurdaarkooda cindal cow diireyn weeye markii waxa weeye muuminiinta usoo laabtaan. waxaana la sheegaa layidhi waxay ahaayeen dhowr iyo siddeetan nimay ahaayeen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam marka uu tabuuka kasoo noqday ayay u yimaadeen ayagoo cudur daaranaya nabigay asxaabtiisoo baadil markaas ku cudur daaranaya. marka markay arrintaas ay sameeyaan mowqifka rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam ee asxaabtiisu ay ka istaagayaana ilaahay ka waramaya way idinsoo cudur daaranayaan ow dha ilaahay idaa waqtigii rajactum aada u laabatiin ilayna ayga xaggoodo raswadan tabuuka aad ka laabatiin diilaanka tabuuka markaasa noqotiina idin imaana igo cudur daaranaya. qul waxaa u tiraa ula ilahay sayidka maxamed saw markay cudur daar la yimaadaan laa tactadiruuha cudur daarana waxbaha cudur daarana lan nu'mina lakum annagu idin rumayn mayno ma idin rumayno ma idinka yeeli mayno qad xaqaaqahe naba'ana allahu alla waa noo waramay min akhbaarikum akhbaartiina ilahay ba akhbaartiina hore noogu soo sheegay wasayara allahu allana waa arkayaa camalakum camalkiina ilahay waa arkayaa alla caalim ayuu ku yahay ilahay waa arkayaa camalkiina shay-aa weeye wa rasuuluhu ilahay rasuulkiisuna waa arkayaa oo rasuulkana ilahay subxaanahu wa tacaala ayaa u sheegaya uma bacdiyada turaduuna waa laydin celinayaa bacfiga qiyaamada ilaa caalimil qaybi qaybka allaha ku cilmiga leh iyo washahaadati waxa muuqda oo xaadirkaa fayunabiukum dibadna alla waa idiin waramayaa bimaa fii kuntum ad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala ayaa ilahay idin qasaya waan idinku jaasinayaa weeye. marka hadda waramidaanu waxa weeye in markaasi lagu jaasiyo acmaashoodii maalinta qiyaamo. haddana alla wuxuu dhahay sayaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi alla ayay ku dhaaranayaan lakum idinka idinkuu dhaaranayaan idaa waqtigii in qalastum aad u gadoontaan ilayma ayaga xaggooda tabuuka aad ka laabataan fatuxrimu inaad ka geesatiin anuma ayaga xaggooda u dha ilaahay sayaxlifuuna way dhaaran doonaan ow dha ilaahay way dhaaranayaan billaahi alla ayay ku dhaaranayaan idaa waqtigii in qalastum aad gadoontaan ilayma ayaga xaggooda aad u gadoontaan oo tabuuka ka noqotiin latuxrimu inaad ka geesatiin anuma ayaga xaggooda u dha ilaahay oo aad ka daysaan mucaasabada faaribuu ka geesta u dha ilaahay anuma ayaga xaggooda ka geesta inahum kuwaasi rijsun qurun weeye u dha ilaahay waxa weeye baadinkoodaa khabiise ka geesta u dha ilaahay waxa lagu dhowraayo waa kalimatu tawxiid kaas weeye wamawaahum hoy askooda u dha ilaahay jahannamu jahannamo weeye meesha ay qiyaamo ahaanayn waa jahannamo oo maseerkooda uu yahay jazaan u dha ilaahay jaza daraaddiis oo bimaasii lagu jaasinayo kaanu ay ahaadeen yasibuna kuwa kasba ama yujzawna waa la jaasinayaa jazaan jase bimaasii ayaana lagu jaasinayaa kaanu ay ahaadeen yasibuna kuwa kasba u dha ilaahay yaxlifuuna way dhaaranayaan u dha ilaahay lakum idinka ay idiin dhaaranayaan litucriduu litarlow inaad ka raalli noqotiin canum ayaga xaggood yaxlifuuna way dhaaranayaan lakum idinka ay idiin dhaaranayaan munaafiqiintu litarlow canhum inaad ka raalli noqotiin hase yeeshee fa in tarlow haddaad ka raalli noqotiin canum ayaga xaggooda oy idinka raalli idinka helaan fa ina allaha alle laa yarlaa ka raalli noqon maayo anil qowmi qowmki alfaasiqiina oo faasiqiinta ahayeen fa in tarlow haddaad ka raalli noqotiin canuma ayaga xaggooda fa ina allaha alle laa yarlaa ka raalli noqon maayo anil qowmi qowmki alfaasiqiina oo faasiqiinta ahayeen. alaxraabu reer baadiyihii ow dha ilaahay dadka ahlulbadwiga ah ow dha ilaahay ashaddu kuwa daran weeye kufran kufriga iyo wanifaaqan munaafiqnimada wa agdaru ayagaa ku owleysan oo ku habboon ow dha ilaahay allaa yaclamuu inaysan ogaanin xuduuda maa shay xuduuddiisa anzala allahu alla uu ku soo dejiyey calaa rasuuli rasuulkiisa oo axkaam iyo sharaa'ic ah wallahu allana caliimun allay ku cilmile weeye khalqigiisa xakiimun allay fal suuban weeye. waa haddaynu ka soo waramaynay munaafiqiinta oo acraabta. marka acraabtu waxa weeye waxay kaxun yihiin dadka ahlulmudumkaa oo waxa weeye ilaahay dhowr arrimood buu u sheegayaa. ilaahay wuxuu yidhi alacraabu reer baadiyihi ow dha ilaahay ashaddu kuwa daran weeye oo waxa weeye dadka ahlulbadwi waa weeye dadkaas waxa weeye amba carabi ha ku hadlaan amba cajam ha ku hadlaana weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ashaddu kuwa daran weeye kufran gaalnimada iyo wanifaaqan munaafiqnimada waxay kaxun yihiin dadka reer magaalkaa weeye. waxaana yeelaya lijafaa'in waa dad qalalan weeye, waqiladii dabaa'in dabeecadoodana way qalafsantaa weeye. haddana wabucdi macan timaaci lqur'aan, qur'aanka dhegaysigiisay ka fog yihiin. wa ajdaru ayagaa ku aboonow ilaahay oo ku owlaysan allaa yaclamu inaysan ogaanin xuduuda maa shay xuduudiisa anzala allahu alla uu soo dejiyey calaa rasuulihi ilahay rasuulkiisa soo dejiyey oo axkaam iyo sharaa'i ah, ilan ayagu waxa weeye way ka fog yihiin diinta. wallahu allow dha ilaahay caliimun alle ku cilmina weeye, ilahay khalqigiisa caalim buu ku yahay. oo dadka marka saas alla uga warramaayo ilahay addoomankiisa waa yaqaanaa. xakiimun alla kiis fal suuban weeyo waxuu sancaynaayane ilaahay shay walba maxalkiisa ayuu dejinaya. marka sidaas ayaa waxa weeye acraabtii oo reer baadiyaha ay markaas u wada xun yihiin kuwa reer magaalka, sidaas amuurahaas dhowrka ayaana ugugu wacan. marka hadda casharkeenna intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.